بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tadi yang mudzakarah dua yang atas sudah dibaca atau belum? Sudah. Sudah dibaca bersama-sama. Yang atas sudah dibaca bersama-sama belum? Sudah? Belum. Yang ini sudah dibaca bersama-sama belum? Sudah baca. وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ lagi وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وأعتدنا لمن كذب بس وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا لقي وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أيوة إتمام الحركات dan إتمام الحروف Semakin bertambah maka semakin bagus bacaannya, ya. Karena latihan-latihan ini mendukung ke arah itu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا lagi masih ayo dhammahnya dimajukan وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا كَأْسًا langsung ang كَأْسًا ang sang sang ya sang. Kayak kita mengucapkan pisang ya, langsung nempel pangkal lidahnya ditempel ini sang. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabilan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabilan. Pada jim beda suaranya dengan ketika ke kaf. Ka'san kana, coba ka san kana. Kalau zan zan zan bukan zan. Kalau untuk ke jim bukan zan tapi zan zan, bukan zan bukan zang tapi zang zang jabilan zang jabilan. Pokoknya jika dekatkan dengan makhrajnya untuk kaf dan qaf maka ditempelkan di makhraj makhraj kaf dan qaf. Wayus wayus qawna fiha ka san kana mizajuha zanjabilan. Wa yusqawna fiha ka san kana mizajuha zanjabilan. Balil insanu ala nafsihi basiratun. Balil insanu ala nafsihi basiratun. Balil insanu ala nafsihi basiratun. Balil insanu ala nafsihi basiratun. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا. Lagi فَوْقِهَا. Kita ulangi lagi. Ambil nafas ya nanti ya biar agak panjang. Ini ada ha yang menghabiskan nafas. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Min, coba min bibir bawah didekatkan ke gigi atas. Min min fawqiha, coba min fawqiha wa baraka fiha, coba min fawqiha wa baraka fiha. Kita baca. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. تري أول. وأخرجنا. وأخرجنا. Masih berat, masih kelewatan. Seharusnya dibaca izhar, dibaca dengan dengung. Minha, jangan didengungkan. Wa akhrajana, ya. Wa akhrajana minha habban fa minhu yakuluna. Minha sama fa minhu. Dan minha, minha. Ini belum tidak tepat. Wa minhu. Enggak boleh. Minha itu bacanya izhar. Jadi nunnya dibaca dengan nun yang asli. Minha fa minhu. Jangan dibaca minha atau fa minhu. Nah, ini enggak tepat, ya. Perhatikan, dibedakan setelah nun itu apa? Kalau huruf tenggorokan jangan dibaca ikhfa, ya. Demikian juga sebaliknya, kalau ikhfa dibaca dengung, jangan dibaca izhar, ya. Lagi. Wa akhrajna, ayo. Wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kuluna. Masih ada yang kelewatan hunya, ada yang memanjangkan. Ya. Fa minhu ya. Kalau pendek di akhir kata itu jangan dikasih tempo. Ya, jangan dikasih jeda. Fa minhu ya. Nah, ini sudah antum memanjangkan di situ. Fa minhu ya. Jangan dikasih tempo. Fa minhu ya. Kalau seperti itu langsung hunya panjang. Fa minhu ya. Gitu, ya. Wa akhrajna ya. Wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kuluna. Langsung wa a'tadna ya. Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'iran. Ran masih untuk limang, langsung masukkan lidahnya, tempelin limang. Limang kana, coba limang kana. Ada yang lima itu lagi. Wa a'tadna ya. Wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'iran. Wala ya. Wala lagi, ada yang belum tepat panjang pendeknya. Ditubashiruhunna. Arahnya jelas, tapi tidak usah disebutkan. Ayo, perhatian. Pada tubashiru ada yang tadi memendekkan. Ayo. Wala, ayo. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Masih ada yang salah juga di tubashiru. Sekali lagi, wala tuba, ayo. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ada runnya, ada yang baca pendek masih. Tubashiruhun, ingat, wawu yang itu huruf mat, itu enggak ada tandanya ya, ikhwah, ya. Jangan kalau enggak ada tandanya dibaca pendek. Wala tubashiruhun. Ru panjangkan itu. Ayo. Wala. Ayo. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi. Dalnya masih jidi. Wa yusqawuna. Ayo. Wa yusqawna fiha kahsan kana mizajuha zanjabilan. Masih belum hafal. Kahsan. Kahsan. Jangan kahsan. Kahsan. Tempel. Kalau enggak ditempelin kahsan. Ya. Lagi. Wa yusqawna. Ayo. Wa yusqawna fiha. Balil ya. Balil insanu ala nafsihi basiratun. Balil insanu ya. Balil insanu ala nafsihi basiratun. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. Ada keteteran lagi. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. Sudah berkurang drastis ini praktek itmamul harokat ini. Drastis. Ayo di kata wawu di mun ke depan. Rawasiya karena sudah gabung. Ya, jadi enggak sempat untuk memajukan bibir. Ya, ini perlu diterus. Ya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Ayo. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Ya. Begitu. Kita lanjutkan qalb. Pelajaran ke 66. Masih pada Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Menurut hitungan apa? Masehi. Lailatul Khamis. Lailatul Khamis. Kita masuk qalb. Ya. Qalb lebih dikenal dengan istilah iqlab. Namun yang lebih tepat adalah qalb. Nun sukun atau tanwin dibaca dengan qalb. Diubah menjadi mim jika setelahnya ada huruf ba. Gunnah pada mim ini kamilah, sempurna. Pada bacaan qalb, mim yang merupakan perubahan dari nun sukun atau tanwin adalah mim mukhfah pada ba yang dilafazkan dengan merapatkan kedua bibir tanpa tekanan. Ya, tanpa tekanan. Kita baca. Dan yang benar adalah tidak dengan furjah, ya, tapi dirapatkan. Ya. Dirapatkan tanpa tekanan yang kuat. Ya. Karena ada yang dengan dibuka mi gitu ya. Tapi ini dirapatkan. Ya. Mim ba'di. Rapat. Mim ba'di. Dirapatkan. Jangan dikasih celah. Jangan gitu. Mim ba'di. Yambu'an bi'azabin ba'isin bi'azabin ba'isin wa barram bi walidati. Perhatikan hanya bedanya. Wa barram bi walidati. Mimma tumbitul ardu. Ini nadanya dipilihkan yang sederhana, ya. Dibuat lurus-lurus, ya, tidak dilengkok-lengkokkan, ya. Biar sederhana, biar mudah. Mimma tumbitul ardu ضلالا بعيدا ضلالا بعيدا سميعا بصيرا سميعا بصيرا قالوا يا ويلنا من بعثنا قالوا يا ويلنا من بعثنا آيات بينات آيات بينات بقي او مجيء آيات بينات آيات بينات لخبير بصير لخبير بصير أيوه إتمام الحركة لخبير بصير لخبير بصير روم nya biasa aja enggak usah. Enggak usah. Ya. Saya mengambil contoh dari antum, ya. Ya, rum kayak gitu. Rum, ya. Mungkin yang tertawa keras itu. Atau mentertawakan diri sendiri. Ya. Pertama, لخبير بصير لخبير بصير ada dulu ada salah seorang ikhwah yang belajar di ma'had kami, bukan tulab dia, bukan tulab. Maksudnya bukan yang mondok di ma'had. Datang setiap pekan. Minta diajari. Setiap pekan. Datang. Kalau di hari Ahad itu ada. Ada ta'lim. Ta'lim umum. Ta'lim umum. Ada bahasa Arab. Ada akidah. Ada fikih. Ada membaca Al-Quran, ya. Yang ajar kalau Ustaz Luqman memiliki waktu, beliau pengisi tetapnya beliau Ustaz Luqman, Ustaz Raifi, ya, dan asatidah yang lainnya. Nah ini teman kita ini datang ikut pelajaran itu dan pada zuhurnya itu minta diajari. Selama satu pekan, setiap pekan, ganti pekan berikutnya, terus setiap pekannya hadir, ya, rajin, disuruh praktekkan gini, dipraktekkan, ya, akhirnya masya Allah, itu kalau menurut hitungan termasuk yang tidak berbakat, gitu loh, paham antum, tidak berbakat, gitu. Kalau ngajarin orang yang berbakat kan enak ya. Ini nanti gini maju bisa dia. Ini termasuk yang susah. Termasuk yang susah. Saya harus gebrak-gebrak apa? Kursi gitu. Saking susahnya. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya. Qadallah azza wa jal. Ya. Kemudian akhirnya rajin bisa. Bisa untuk mengajar itu. Jadi dipraktekkan, ya, ikhwah. Karena pelajarannya penuh ya. Wah, ya enggak sempat untuk diurajak. Ya. Nanti kalau pelajaran setiap pekan, wah terlalu lama ya. Nanti kalau pelajaran terlalu padat, wah padat enggak sempat, ya. Kalau pelajarannya Setiap pekan ya, jadi lupa yang kemarin. Ketika rapat, waduh kok banyak sekali ya. Itu memang cari-cari alasan. Sudah disediakan, difasilitasi sepekan, ya. Wah, tinggal diamalkan. Enak mana yang setiap pekan atau yang setiap apa jam? Kita ulang lagi. La khabirun basirun. Ayo. La khabirun basirun khabirun bima ta'maluna. Khabirun bima ta'maluna. Dallu dalalan ba'idan. Dallu dalalan ba'idan. ضلوا ضلالا بعيدا أيوة. ضلوا ضلالا بعيدا قولا بليغا قولا بليغا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات بينات بينات بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات من بعثنا من بعثنا إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير تبجأ بعذاب أي بعذاب رئيس لقي بعذاب رئيس رس lagi wa barram bi walidati wa barram bi walidati wa barram bi walidati ya mimma tumbitul ardu lanjut ضلالا بعيدا سميعا بصيرا قالوا يا ويلنا من بعثنا آيات بينات آيات بينات terus lakhabirun basirun lakhabirun basirun lanjut khabirun bima ta'maluna ya dallu dalalan ba'idan dallu tipiskan dallu jangan bol ini lidahnya naik gini bol tapi bol bol Lidahnya jangan keluar. Kan lam kan li, lam makhrajnya di mana lam? Lam makhrajnya di oh, langit-langit. Aduh. Tapi lidah bagian depan sampai ujungnya dengan gusi apa? Geraham muka, ya. Jadi giginya jangan keluar, ya. Dal, nah, keluar, ya. Bal, bal. Kalau bol, kalau bol, ini lidahnya naik, ya. Balu, balu. Ya. Ballu, ayo. Ballu dhalalan ba'idan. Lanjut. Qawlan balighan. Qawlan, ayo. Qawlan balighan. Ayo. Pada wawu. Ja'alnahu sami'an basiran. Pada qawlan. Qawu, pada wawunya maju. Qawlan balighan, ayo. Qawlan balighan. Faja'alnahu sami'an basiran. Bal huwa ayatun bayyinatun. Man ba'athana innahu bikulli shay'in basirun. Kita lanjutkan. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Bingungnya. Ayo. Syakiyan. Syakiyan. Di nabar di entar. Syakiyan. Syakiyan. Perhatikan. Wabar. Wabar. Tebal. Wabar. Coba. Wabarram. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. Ayo. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. Kita ulang lagi. ثم pada ثم maju ya. Kemudian rusulan ila qawmihim. Pada qaw, wawunya maju. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim. Ayo. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Kita baca. إِنَّهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Lagi. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. dengarkan wabar wabar wabarram wabarram ya wabarram ya syakiyan syakiyan thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim walahum adabun alimun bima kanu yakzibuna. Lanjutkan. Idgham kamil, nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin diidghamkan, dimasukkan secara sempurna ke dalam lam dan ra tanpa adanya gunnah. Pelajaran ke 67. Tawwaban rahiman dibaca tawwaban rahiman bar rahiman tawwaban rahiman min rabbika ghafurur rahimun bukan bibirnya yang tapi rahangnya. Ghafurur rahimun manal lubadan lubadan kok masih dan ya lubadan gitu. Kalau diingatkan langsung dirubah. Lubadan. Badan. Kalau bilang badan, itu pakai D. Lubadan. Badan. Kalau ini badan. Antum enggak salah bilang badan. Badan saya. Ini, kalau ini, lubadan. Nah, gitu. Malal lubadan Allam yarahu Khairun lakum ketika rul kembali khairul ketika pelajaran tasydid ingat Khairul lakum loh kum jangan di depan kum men gitu kum khairul lakum ya yeah. La irja'na tebalkan La irja'na Raja'na La irja'na Ghafurir rahimi Min rahimin itu. Ghafurir rahimin. Ghafurir rahimin. Shihabar rasadan. Shihabar rasadan. Rabbir rahimin. Rabbir rahimin. Rabbir rahimin. Rabbir rahimin. Mir ruhi. Mir ruhi. Tebal ra-nya. Mir ruhi. Mir ruhi. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir ruhi. Mir ruhi. Mar rahima. Mar rahima. Famar rabbukuma. زبدا رابيا زبدا رابيا زبدا رابيا زبدا رابيا متاعا لكم متاعا لكم من لم يزده من لم يزده حل لهم حل لهم إن لم يكن إن لم يكن من لم يزده ماله من لم يزده ماله من لم يزده ماله من لم يزده ماله متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين ويل للمطففين تبجا توابا رحيما أيوة. توابا رحيما من ربك مير تبل مير مير ربك يا من ربك غفور رحيم لا لبدا lagi لا لبدا kok masih dan ya lagi أن لم يره أن لم يره خير لكم لئن رجعنا لئن رجعنا لئن رجعنا غفور رحيم لقي غفور رحيم شهاب الرشد لقي dan lagi syahadar rasadan rabbir rahim rabbir rahim rabbir rahim terus mir ruhi mir ruhi tebalkan mir mir ruhi mir ruhi مر رحمة مر رحمة فمر ربكما تبلكن semua ya tebal فمر ربكما lagi فمر ربكما زبدا رابيا lagi زبدا رابيا متاعا لكم dalnya man lam yazidhu man lam yazidhu illul lahum lagi illul lahum illam yakun lagi illam yakun man lam ya Lagi. Man lam yazidhu maluhu. Mata'allakum walian'amikum. Walianna. Masih terbandul. Mata'allakum. Ayo. Mata'allakum walian'amikum. Lanjut. Wailul lil mutaffifina. Wailul lil mutaffifina. Wailul lil mutaffifina. Kita lanjutkan. Yajid lahu shihaban rasadan. Ya. Yajid lahu shihaban rasadan. Yajid lahu shihaban rasadan. يجد له شهابا رصدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية راضية راضية تبلكن فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ثمرة رزقا ثمرة رزقا رزقا رزقا رزقا يعني كده رز ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا من ثمرات رزقا من ثمرات رزقا كن رز تبي رز ري تبيس إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Kita selesaikan sampai sini untuk maghrib. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.